Na dobry początek mikrokosmosu najnowszy Asgeir. Płyta ukazała się w tym tygodniu, Bury the Moon, 11 utworów i są momenty, zdecydowanie są momenty na tej płycie, przy których warto się zatrzymać. Ja mam nadzieję, że w ciągu tych najbliższych 2 godzin będzie trochę takich momentów, przy których warto się zatrzymać, warto nadstawić ucha, no i nacieszyć się nową muzyką, no bo w zasadzie poza jedną płytą, ona jest stara, ale nowa, to wszystko styczniowe bądź lutowe premiery. Więc dla tych, którzy głodni muzyki, to przygotowany zestaw do godziny 6. Irena Dan przy konsolecie, Grzegorz Zembrowski przy mikrofonie. Lecimy! My skis, oh, of course they know. Piosenka ma 2 tygodnie i jakoś dziwnie się tak ułożyło, że przez te 2 tygodnie od premiery nie pojawiła się ani razu w Mikrokosmosie, a przecież jest to pozycja absolutnie obowiązkowa i nie chodzi już o samego Morrisseya, który zawsze będzie miał miejsce w Mikrokosmosie, ale o to, jak wyjątkowy jest to utwór. Proszę pomyśleć, jak daleko odszedł od The Smiths w tym nagraniu, a to nadal jest jego, to po pierwsze, a po drugie, jak to fantastyczny, jaki to fantastyczny utwór jest. No, ale na płytę będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. 20 marca premiera albumu I'm Not a Dog on a Chain, ale jak się okazuje, możemy sprawdzić, co jest jeszcze na tej płycie, a na przykład na pozycji drugiej taki oto utwór. Love is on its way out, love is on its way out, love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out, love is broken down, it's on its way out. Did you see the headlines? Did you see the grab lines? Did you see the nerve gas? Children crying, did you see the sad rich? Hunting down, shooting down elephants and lions. Love is on its way out, love is on its way out, love is tired and it's on its way out. Love is on its way out, love is on its way out, love is broken down, it's on its way out. Did you see the sad rich hunting down, shooting down elephants and lions? But before it goes, do you have the time to show me what's it like, what's it like? Oh, what's it like? Oh, take time. With fondness on the wrong one, the wrong one, oh, the wrong one, the wrong one, oh, the wrong one. Trochę jeszcze poczekamy na ten album, ale jestem pewien, że do 20 marca jeszcze jakieś nagrania kolejne z tego nowego albumu się w naszych uszach pojawią. Z niecierpliwością czekamy, a jeszcze jedno słowo a propos Morrisseya, jego stałego miejsca w audycji. No to nawet mimo, bądź dzięki temu, że byłem na tym pamiętnym warszawskim 3,5-utworowym, 4-utworowym koncercie, to jednak Morrissey zawsze będzie miał miejsce w Mikrokosmosie. No chyba, że będzie słabe płyty nagrywał, ale na razie się na to nie zanosi. Przenosimy się, proszę państwa, do Irlandii Północnej. My Mom, I like Johnny down the street, but I don't know if he likes me. Mom, I like Johnny down the street, but I don't know if he likes me. Went to the shop this morning, first time I tried bubblegum. Home for dinner, Daddy made it back before the curfew come. They play John Lennon R.I.P. Top of the Pops this evening. Imagine it was number one. Happy Christmas, war is over. Mom, I like Johnny down the street, but I don't know if he likes me. Mom, I like Johnny down the street, but I don't know if he likes me. Daddy pinned up Bobby Sands for me, right next to my madness poster, in our house, in the middle of our street. They blew up another bar last night, heard the soldiers searching. Johnny says they might call off school, and Johnny said I can't talk to you. Mom, I like Johnny down the street, but I don't know if he likes me. Mom, I like Johnny down the street, but I don't know if he likes me. I don't know if he likes me. Mom, I like Johnny down the street, but I don't know if he likes me. I didn't do my lessons right, I'll have to rush it in the morning. Three riots up the street tonight, the hunger strikes have started. McGinn, nie Scott, Irlandczyk, północnoirlandczyk, który nagrał swoją właśnie czwartą już płytę. Tam gości dużo i w zasadzie w każdym utworze jakiś gość. Tutaj zaśpiewała gościnnie Ciara O'Neill. I płyta jest niby folkowa, ale jak Państwo słyszeli, niekoniecznie. Do posłuchania, do zasłuchania nawet bym powiedział. No dobrze, kolejny krok, Dania. He said I'll never leave you, tear fell from her eyes. In the heat of the night, now old thief time has stolen away the years. Two lost souls drowning in a sea of solitude, and the sun's gonna rise again, rise again like lovers do. Shadow, wondering where to go, with blinded eyes and a cold, cold feeling that cuts right through their bones. Don't make no difference who's right and who's wrong. That's just how it is when the evening shadows fall, and the sun's gonna rise again, rise again like like lovers do, but now all out of tears. Sometimes it feels like flying. Sometimes it hurts so bad. Like a bird in a cage, gonna keep on trying. Sooner or later, gonna break on free. O nim, że bluesman, no może trochę wygląda w tym kapeluszu, ale to ja bym tu Siverta raczej szukał gdzieś muzyki amerykańskiej, może trochę jakiejś stoner albo southern albo coś w tym rodzaju. W każdym razie bardzo zgrabna płyta. Thorbjørn Risager and the Black Tornado. Kolejny już album, bo tych płyt przez ostatnie 15 lat bardzo dużo udało im się nagrać. Na zegarze 25 minut po godzinie 4, słuchają Państwo Trójki i jestem pewien, że nie są Państwo gotowi na te najbliższe 9 minut, ale żeby nie było, że nie ostrzegałem. But the question is here to remain unanswered. In this life I had hoped. Questions are here to remain unanswered. Oh, for the friend I own, and his promises will forever hold. I zaglądam do tego, co Państwo napisali na dużym portalu społecznościowym mikrokosmos.info.pl przy okazji. Pan Marci pisze: pięknie dziękuję za ostrzeżenie. Więcej. To jest to. Albo do kompletu brakuje najnowszego utworu My Dying Bride. To noc jeszcze młoda. Ale powiem Państwu szczerze, ja bardzo chętnie prezentowałbym więcej takiej muzyki, ale z jakiegoś powodu... Może z powodu długości utworów. Przygotowanie tego rodzaju audycji zajmuje mi dużo dłużej niż tych krótkich piosenek, które są albo smutne, albo wesołe. Tutaj dzieje się więcej i wybranie, przebranie tak naprawdę zajmuje mi po prostu za dużo czasu i zwykle nie znajduję go po prostu, żeby przygotować tego rodzaju muzykę w audycji, choć byłaby to wielka przyjemność pokatować się tak przez 2 godziny. No dobrze, ale możemy zrobić następny krok zawsze. Aha, jeszcze jedno. Zespół nazywa się Eonian Sorrow, Finlandia, nam się kłania, my się kłaniamy Finlandii. Druga płyta, epka tak naprawdę, ale jeżeli epka składa się z 4 utworów i w sumie jest to około 40 minut, to chyba możemy powiedzieć, że to pełnoprawna płyta. No to robimy następny krok. Thank you. znowu czytam. I po co ja tę kawę parzyłem? Zupełnie niepotrzebnie. Jest moc i bez niej. Tak, taka moc na antenie programu trzeciego na 19 minut przed godziną piątą. Nowa Sepultura. Ale przyznają państwo, że z jednej strony jest moc, a z drugiej strony te półtorej minuty wstępu, a to jest sam środek płyty, to jest regularny utwór, który nie jest żadne intro, outro, coś. Nie. To jest prawdziwy, środkowy utwór z albumu i te półtorej minuty wstępu niesamowite. No, a z drugiej strony raz szybko, raz wolno. Czemu nie? To chciałbym teraz państwa zabrać na nową płytę, ale płytę starą. I myślę, że parę osób się ucieszy, bo ponownie usłyszy dźwięki sprzed 16 lat, bo tak, bo to był styczeń 2004 roku. Yeah! zremasterowane wersje dwóch pierwszych albumów Blackfield, czyli Blackfield i Blackfield 2, właśnie się pojawiły. Nie dlatego je prezentuję, że coś szczególnego usłyszałem na tych albumach, bo zdecydowanie po pierwsze moje ucho nie jest od tego, żeby rozpoznawać takie rzeczy. Absolutnie się do tego nie nadaje. Ale z drugiej strony też chyba najważniejsze jest to, że jest okazja, żeby znowu posłuchać tych dźwięków, które naście lat temu sprawiały nam ogromną przyjemność. No i wywindowały od razu na wstępie, od razu na dzień dobry ten zespół gdzieś w naszych oczekiwaniach i gdzieś w naszych przyjemnościach bardzo, bardzo wysoko. Aviv Geffen, Steven Wilson i Blackfield. Na tej płycie, jak się patrzy na listę utworów, no to też się robi przyjemnie i aż chce się, przyznają Państwo, posłuchać więcej. Zajrzymy jeszcze na ten album, ale na ten oczywisty i najmocniejszy utwór na płycie, no ale na to też przyjdzie pora. A teraz płyta z przyszłości, z kolei 6 marca 2020, My Dying Bride. Dwa utwory udostępnione w tym momencie, ja wybieram ten z numerem 3 na płycie. Jak zmieniała się ta muzyka na przestrzeni 30 lat? Tak, bo zespół ten założony w czerwcu 1990 roku w Bradford. My Dying Bride. Na nowy album jeszcze chwilę poczekamy, bo premiera 6 marca. Swoją drogą to ładne nam się płytki szykują. Piękna wiosna w tym roku. Już kilka zapowiedzi jest i już jest na co czekać. Tak samo. No dobrze. To niech tak też będzie, że dobre płyty przed nami, ale no, dobre płyty też już są. Happy birthday, babe. I wanna feel the danger. Cigarette smokes and perfume. Firefight in the wind. I want the touch of a stranger. Make my way across the room. Neon lights are drawing me to the night. Eating my bone, beat on the drum. All my money on a feeling. Facing the crowd, feet off the ground, two-stepping on the ceiling. I can feel you dancing. The wheels to fall off. Straight cut down the alley. Street lights shining on your shadow. Gloria from the heavens. Oh, it's crashing. Weightless on your shoulder. Heat in my bones. Beat on the drum. All my money. In the crowd, feet off the ground, two-stepping on the ceiling. I can feel you dancing. Drawing me.